الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأش أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرمانے والے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے وہ اگر حلال اور پاکیزہ ہے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، ورنہ نہیں. اللہ خود پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں، اسی کو قبول کرتے ہیں. ترمذی شریف کی پہلی روایت ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں کی جاتی اور کوئی صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا مال حرام طریقے سے اگر حاصل کیا گیا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. اسلام میں کسب حلال کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ کسی بھی معاشرے کے صلاح و فساد اور بناؤ اور بگاڑ کی بنیادیں جو شریعت نے بتلائی ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ حلال کمائی کا اہتمام کیا جائے اور حرام سے بچا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اسلام کے بنیادی فرائض جو پانچ ہیں ان کے بعد ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ آدمی حلال کمائی کا اہتمام کرے. آج ہمارے اس زمانے میں لوگوں میں اس کا اہتمام نہیں رہا، حالانکہ کوئی آدمی اور اس کے گھر والے اور اس کی اولاد نیکی کے راستے پر قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حلال کمائی کا اہتمام نہ کرے. حلال کمائی ہی وہ چیز ہے جو اس کو سیدھے راستے پر اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلانے والی ہے. حرام کمائی سے جو خون تیار ہوتا ہے اس سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر ڈالتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مقولہ نقل کیا ہے حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں من حق اکل الحرام اسد جوارہ شام ابا علم لم یعلم. جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, وہ آدمی چاہے یا نہ چاہے, اس کو معلوم ہو یا نہ ہو, یعنی غیر اختیاری طور پر بھی اگر پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا, گناہ کے خیالات آئیں گے, گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں, اور حضرت حکیم الاول امت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدو کے استاد ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مواعظ اور ملفوظات میں بکثرت ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک آدمی نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کی, اس کے یہاں تشریف لے گئے, کھانا پیش ہوا, پہلا ہی لقمہ حلق سے نیچے اترا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ غذا مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حرام کا شبہ ہو, خالص حرام نہیں بلکہ حرام کا شبہ, اس کو مشتبہ کہتے ہیں. چنانچہ تحقیق کی, معلومہ بات صحیح ہے, آپ نے کھانا چھوڑ دیا, لیکن فرماتے ہیں کہ اس ایک مشتبہ لقمے کا اثر یہ تھا کہ کئی دن تک دل میں برے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. اس کے برخلاف حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے اوپر ابھارتی ہے. ہمارے اکابر میں گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان کی نانی ہوتی ہیں مفتی مظفر حسین صاحب کی, اور بڑے تقوی کے اونچے مقام پر فائز تھے. اپنے ہم اثروں میں ان کا تقوی مشہور تھا. پڑھنے کے زمانے میں بھی, طالب علمی کے زمانے میں بھی صرف روٹی کھاتے تھے, سالن استعمال نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے, چونکہ وہ دلی میں رہتے تھے طلب علمی کے لیے, انہوں نے کہا کہ دلی اور اس کے اطراف میں آم کے باغات کی خرید و فروخت شریعت کے مطابق نہیں ہوتی, اور دلی کے تمام سالنوں میں امچور پڑتا ہے. امچور یہ کچے آم کو کاٹ کر کے سکھا لیتے ہیں اور سالن میں اس کو ڈالتے ہیں. بعض علاقوں میں اس کا رواج ہوتا ہے. حضرت یہ دلی کے اندر اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی سالن امچور سے خالی نہیں ہوتا تھا, اس لیے کبھی وہ سالن نہیں کھاتے تھے, صرف روٹی ہی پر اکتفا کرتے تھے. یہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ان کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ عمر قدہو نے عابیتی میں لکھا ہے کہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کا معدہ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا، مشتبہ غذا کو قبول نہیں کرتا. لوگ ان کو دعوت دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ وہ کاندلہ گئے ہوئے تھے، رشتہ داروں میں سے ان کے جو ہے بڑے آدمی تھے، انہوں نے دعوت کی. وہ تو واقف تھے حضرت کے مزاج سے، تو بہت اہتمام کیا اپنی جو ہے کھیتی کی کمائی کے پیسے سے چیزیں سب خریدی کھانے پینے کی. کھانے میں وہ دودھ اور جلیبی بھی کھلانا چاہتے تھے، اپنے جو نوکر ہے اس کو انہوں نے پیسے دیے انہیں اسی کمائی کے کہ جاؤ وہاں یہ حلوائی کے یہاں سے دودھ لے آؤ جلیبی لے آؤ. اب وہ دودھ لینے گیا، وہ پیسے دیے اور دودھ خرید کر کے واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور وہ دودھ جو ہے گر گیا. اب وہ ڈرا، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، اس زمانے کے زمیندار تھے، کہ وہ ہمارے آقا جو ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ پھر حلوائی کے یہاں گیا، اور چونکہ وہ زمیندار تھے ان کی زمینداری ہی کے نام سے بغیر پیسوں کے دوسرا دودھ اس نے لیا اور وہ جلیبی بنائی گئی. اب دائی کو، صاحب خانہ کو تو معلوم نہیں کہ یہ قصہ پیش آیا ہے. کھانا کھایا گیا، دودھ جلیبی بھی رکھی گئی. جہاں دودھ جلیبی کا ایک چمچہ حضرت نے اپنے منہ میں رکھا، فوراً قے ہو گئی، شور ہو گیا. حضرت وہ انہوں نے دائی نے میزبان نے وہ تحقیق کی کہ بھائی کیا بات ہے، کیا گڑبڑ ہوئی. بس وہ اس آدمی سے جب تحقیق معلوم ہوئی کہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ دودھ مفت میں لایا تھا دوسری مرتبہ کا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو بہرحال ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کا معدہ حرام یا مشتبہ غذا کو قبول نہیں کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ ایک بستی میں گئے، اس بستی کے کنارے کے اوپر ایک غیر آباد مسجد تھی. عام طور پر وہاں کوئی نماز کے لیے آتا نہیں تھا. وہ گئے، اس کو صاف کیا اور نماز پڑھی اور اسی میں ٹھہر گئے. دن بھر کوئی وہاں آیا نہیں، مغرب کی نماز وقت ہونے پر انہوں نے پڑھ لی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور کنویں میں سے پانی نکال کر کے وضو کر کے اپنی نماز پڑھی، اور فارغ ہونے کے بعد جب جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. اس زمانے میں عام طور پر مسافروں کے لیے مسجد میں قیام کی الگ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں مسافر ٹھہرا کرتے تھے. میں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھا، اور جگہوں بھی دیکھتے تھے کہ وہاں الگ جگہ نام کھلا ایک کھلا سا کچھ حصہ ہوا کرتا تھا صاحبان والا، اسی کو لوگ مسافر خانہ کہا کرتے تھے. کوئی بھی مسافر آ کے وہاں ٹھہر سکتا تھا. اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر سے تین خالی کوری روٹیاں سالن کے بغیر کی لایا اور پیش کی. حضرت نے کھائی تو رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور عبادات کے اندر ایسی لذت اور ایسی حلاوت محسوس ہوئی کہ آج تک ایسی لذت کا کبھی انہوں نے احساس نہیں کیا تھا، اور بڑے انوار برکات اپنے دل کے اندر محسوس کیے. ٹھہر گئے وہ. دوسرے دن پورے دن وہ آدمی نظر نہیں آیا. پھر شام کو انہوں نے تو اپنی نماز مغرب کا وقت ہوتے ہی پڑھ لی. وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور وضو کر کے اپنی نماز پڑھی، واپس جانے لگا. دیکھا کہ کل والا مسافر ابھی بھی ہے، چنانچہ وہ گھر سے دو روٹیاں لے کر کے آیا اور ان کی خدمت میں پیش کی. آپ نے قبول کر لی اور کھایا. آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور ایسی عبادت کے اندر لذت حلاوت اور ایسا لطف محسوس کیا کہ مت پوچھو, اور ایسے انوارات دل کے اندر محسوس کیے کہ پہلے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا. پھر ٹھہر گئے. پھر تیسرے روز اسی طرح شام کو وہ آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی, دیکھا وہ مسافر ابھی بھی ہے, گھر سے ایک روٹی لے کر کے آیا اور آ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مسافر اللہ واسطے اب تو چلا آ جا. انہوں نے کہا بھائی دیکھ بات دراصل یہ ہے, یہ دو روز سے تیری روٹیاں کھا رہا ہوں تو ان کے کھانے کے نتیجے میں میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور اس عبادتوں میں ایسی لذت ایسا لطف ایسی حلاوت اور مٹھاس جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی محسوس کی, اور ایسے انوار اور برکات دل میں پائے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اس لیے میں تو ٹھہر گیا تھا, اب تو بتا کہ تیری کمائی کا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ میں تو ایک مزدور آدمی ہوں, روزانہ مزدوری کرتا ہوں اور اتنی مزدوری مجھے مل جاتی ہے جس سے میں اتنا آٹا خریدتا ہوں جس سے تین روٹیاں بنتی ہے. میرے گھر میں تین آدمی ہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے, ہمارا ایک بچہ ہے, ہم ایک ایک روٹی بانٹ لیتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں اور اسی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے, گویا 24 گھنٹے میں ایک روٹی. پہلے دن جب آپ کو دیکھا تو وہ تینوں روٹیاں لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی, مہمان تھے آپ. دیکھو کیسی قربانی, کبھی ہم نے مہمان کے لیے ایسی بھی قربانی دی ہے؟ کوئی ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ لے, گھر میں جو کچھ تھا وہ لا کر کے پیش کر دیا اور ہم نے تینوں نے فاقہ کیا, ہم میاں بیوی نے بھی اور بچے نے بھی. دوسرے دن جو ہے وہ بچہ ہے, اس کے اندر اب مزید فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس لیے اس کے حصے کی روٹی تو اس کو دی اور میری اور بیوی کے حصے کی روٹی دو روٹیاں کل آپ کی خدمت میں لا کر میں نے پیش کی تھی. اور آج دو روز سے بیوی بھی فاقے سے تھے, اس کے اندر بھی اب فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس کے حصے کی روٹی بھی اس کو دی اور آج میں اکیلے میرے حصے کی روٹی لا کر کے آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور کل میرے میں بھی طاقت نہیں ہوگی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ کل. انہوں نے کہا بھائی اسی لیے میں تو ٹھہر گیا تھا, یہ حلال غذا کا خاص کی برکت دیکھو. واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ کی راہ کے اوپر چلاتی ہے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کی تقریر جو درس انہوں نے عربی میں جمع کر کے وہ شائع کرایا چار جلدوں میں, اہل علم جانتے ہیں وہ فیض الباری کے نام سے. 17 سال تک ڈابھیل میں انہوں نے پڑھایا ہے, 17 سال. اس زمانے میں جو اکثر ہمارے گجرات کے علماء جنہوں نے ڈابھیل میں پڑھا ہے ان کے وہ استاد رہے ہیں, اور پابندی کا یہ عالم تھا ہمارے مرحوم محتمی صاحب مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ وہ بدرسگاہ میں داخل ہوتے تھے اور نہ مدرسے کا وقت ہوتا تھا, لوگ اپنی گھڑیوں کو ان کے درسگاہ کے داخل ہونے پر ملایا کرتے تھے, کبھی کوئی اس میں خلاف نہیں ہوا. اور بھی ان کے عجیب و غریب حالات ہمارے محتم صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے. تو ان کے والد جو تھے مانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید تحور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ پولیس انسپکٹر تھے. ان کا یہ بچہ جب پیدا ہوا تو جب پڑھائی کے لائق ہوا تو چونکہ وہ دنیاوی علم پڑھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے بھی ان کو اسکول میں پڑھنے کے لیے رکھا. بچے کو پڑھائے شروعات ہی سے. لیکن ان کی یعنی ان کے جو والد تھے وہاں سید طاہور حسین صاحب, ان کے وہ پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود حضرت مولانا بدر عالم صاحب فرماتے تھے کہ 16 سال سے کبھی ان کی تہجد حضر میں اور سفر میں فوت نہیں ہوئی. اور جو ہے ذکر اللہ سلسلے چشتیہ کے اندر بیت تھے, روزانہ 80,000 اس میں ذات کا معمول تھا. اور وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا اپنے بچوں کو کہ بچوں تمہارے لیے میں پیسے چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں, لیکن تمہاری پرورش میں تمہارے بدن میں ایک پیسہ بھی میں نے حرام کا نہیں لگایا. یہ ان کا عالم تھا. تو یہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب انہی کے صاحبزادے تھے, پولیس انسپکٹر. اور کہا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی کسی سے کوئی رشوت نہیں لی. تو ان کی اسی پاکیزہ اور حلال کمائی کا نتیجہ یہ تھا کہ بیٹے کو اسکول میں رکھا اور میٹرک تک پڑھے وہ. اور ایک مرتبہ الہ آباد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں گئے, وہاں اس روز حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان تھا. یہ 10-11 سال کی ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بھی وہ بیان سنا. حضرت کا بیان سن کر ان کے دل میں دینی علم پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے طے کر لیا کہ میں دینی علم حاصل کروں گا. گھر جب آئے واپس ابا سے کہا, ابا کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا, میں دینی علم پڑھوں گا. وہ یوں سمجھے کہ بچہ بد شوقی کی وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے. پہلے محبت سے سمجھایا, پھر ڈرایا دھمکایا, پٹائی کی, کچھ بہت سخت معاملہ کیا. پھر دوسرے دن پوچھا, بولو آج کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا تو وہی ارادہ ہے, تم مار ڈالو لیکن میں اب اسکول میں نہیں جاؤں گا, میں تو مدرسے میں جاؤں گا علم دین پڑھنے کے لیے. تو ان کے والد صاحب نے خط لکھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے شیخ اور پیر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے, تمہارا بچہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تم کیوں درمیان میں رکاوٹ بنتے ہو, اس کو اجازت دے دو. چنانچہ حضرت کے مشورے سے ان کو وہاں سہارنپور مزار العلوم مدرسے میں رکھا. حضرت نے بھی حضرت جس مسجد میں جو دفتر کی مسجد کے علاوہ نماز ادا فرماتے تھے وہاں ایک کمرے میں حضرت نے ان کو ٹھہرایا اور پوری تعلیم ان کی شروع سے لے کر اخیر تک وہیں مزار العلوم کے اندر ہوئی. اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اور فراغت کے بعد وہیں مدرس کے طور پر مقرر کیے گئے. 2 سال تدریس کرنے کے بعد قسمت نے یاوری کی تو حضرت سہارنپوری تو حیات نہیں رہے تھے, وہاں دیوبند علامہ انور شرح کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچے اور ان سے فیض اٹھایا. اور پھر آگے جو اہل علم ہیں ان کے حالات سے واقف ہیں. دیکھو یہ حلال غذا کی خصوصی. ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے. ان کے والد تھے جن کا نام تھا محمد یوسف, وہ بھی ڈابیل میں مشکات تک پڑھے, فراغت نہیں ہوئی. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ڈابیل میں پڑھاتے تھے اور حضرت مفتی صاحب کے والد مولانا یوسف صاحب جو ہیں وہ جو حضرت میرٹھی حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے خادی میں خاص تھے، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے. تو مولانا بدر عالم صاحب اس زمانے کے پالن پور میں جو مومن قوم ہے ان کے حالات سے واقف تھے کہ یہ پوری قوم جو ہے بنیوں کے سود کے اندر گروی رکھی ہوئی. تو انہوں نے ان سے کہا تھا مفتی صاحب کے والد سے کہ یوسف اگر تم اپنی اولاد کو اچھا اور عمدہ عالم بنانا چاہتے ہو تو خود بھی حلال کمائی کا اہتمام کرو اور اپنی اولاد کے اوپر بھی حلال کمائی لگاؤ، ان کی پرورش میں حرام اور ناجائز ایک پائی بھی لگنی نہیں چاہیے. تو ان کے والد کو تمنا تھی کہ میرا بیٹا جو ہے ہماری اولاد اسی طرح جیسے یہ ہمارے اساتذہ ہیں ایسی عالم بنے. تو اسی زمانے میں ان کے دادا نے مفتی صاحب کے دادا نے جو ہے کسی بنیے سے جو ہے سود کے اوپر قرض لیا اور کوئی زمین کرائے پر لی بونے کے لیے. انہوں نے یعنی مفتی صاحب کے والد نے بھی وہ پڑھتے تھے، انہوں نے اختلاف کیا، بابا ایسا مت کرو، باپ انہوں نے نہیں مانا بلکہ ان کو نکال دیا گھر سے، یہ الگ ہو گئے، کوئی بات نہیں میں بھوکا رہوں گا لیکن اپنی حلال کمائی کے ذریعے سے خود بھی کھاؤں گا اور اپنی اولاد کو بھی کھلاؤں گا. چنانچہ بڑی مشقتوں سے انہوں نے اہتمام کیا کہ حرام اور ناجائز کا ایک پیسہ بھی میرے بدن پر اور میری اولاد کے بدن پر لگنا نہیں چاہیے. اسی کا اثر ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا علمی کام حضرت مفتی صاحب سے لے رہے ہیں. گجرات میں ایسا آدمی ابھی دور حاضر میں پیدا نہیں ہوا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہماری تمنائیں تو بہت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے اچھی بنے نیک بنے، لیکن اس کے لیے ہمیں جو قربانیاں دینی ہوتی ہے اس کا ہمیں اہتمام نہیں کرتے. یہ تو چند مثالیں دی. بہرحال حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ تو ڈیڑھ بج گیا، حدیث کا کم سے کم ترجمہ کر دوں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا. پھر اپنی بات کی طاقت دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں. فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول ہو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کیا کہ آدمی نیک اعمال کرے گا. یہ حضرت سالم بن عبداللہ تستری کا مقولہ جو میں نقل کر رہا تھا وہ آدھا پہنچا تھا، جس میں میں نے نقل کیا تھا کہ کوئی آدمی حرام غذا کھائے گا تو جو ہے اس کے اعضا نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، معلوم ہو یا نہ ہو، اور جو حلال کھائے گا اس کے اعضا اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور نیک کام کی اس کو توفیق ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا اور آگے ایمان والوں کو کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی حلال اور پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ. دیکھو جس کے لیے اللہ نے جو روزی لکھی ہے نا وہ تو اس کو مل کر کے رہے گی، اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے، وہ اس کی مرضی کی بات، ملے گی اتنی جتنی اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھی. آج کل تو حرام کا کوئی باقی نہیں رہا، کوئی گویا کوئی ڈرتا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے یاتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو مال لے رہا ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال سے لے رہا ہوں یا بد مال چاہیے, آؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ. آپ تو بیچارہ, کوئی آدمی اپنا مکان بنا رہا ہے, جہاں اس نے مکان کی بنیاد ڈالی کہ کچھ لوگ بس پتہ نہیں میونسپلٹی میں سے کیا کیا نکلوا کر کیا کیا معلوم کر لیتے ہیں اور کیسی کیسی اس کے خلاف عرضیاں دے کر کے اس سے مطالبہ کرتے ہیں, 2 لاکھ 2, 5 لاکھ 2, یہ سب حرام کے طریقے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, خالی حرام سود کا نام حرام نہیں ہے. اب جو اس طرح کریں گے کیا ہوگا, وہ اپنی آئندہ نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. خیر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو, پھر آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ثم ذکر الرجل, یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا, یطیل السفر, جو ایک لمبے سفر پر اللہ کے راستے میں حج میں عمرے میں دعوت میں طلب علمی کے لیے اور کسی نیک کام کے لیے جا رہا ہے, اش اغبرا, سفر لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے ہیں, بال بکھرے ہوئے. اس زمانے میں یہ کوئی اے سی کا زمانہ نہیں تھا, نہ ٹرینیں اے سی تھیں, نہ کاریں اے سی تھیں, نہ بسیں اے سی تھیں, بلکہ لوگ جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر یا پیدل سفر کرتے تھے. تو لمبے سفر کے نتیجے میں یہی ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے تھے. اشاشاغبرا یمد یدیہ الی السماء, اس سفر کے دوران دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, یقول یا رب یا رب, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ. ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے ہر جملے کی شروعات کیسے ہوتی ہے, اے اللہ, ہے نا. ہر آدمی جب دعا کرتا ہے اے اللہ یوں کر دے, اے اللہ یوں کر دے, وہ بھی کہتا ہے اے اللہ اے اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام, و مشربہ حرام, اس کا پینا حرام, و ملبسہ حرام, اور اس کا لباس حرام, و غذی بالحرام, اور اس کی پوری پرورش حرام مال سے ہوئی ہے. فانا یستجاب لہ, بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو. اس لیے بھائی آج ہمارے سماج میں بگاڑ کی بہت ساری جو ہے وجہیں ہیں, اسباب ہیں. ایک بہت بڑا سبب بگاڑ کا جو ہے وہ یہ ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی کمائیوں کو, جو نوکری کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ نوکری کا وقت 8 گھنٹے کا ہے, پورے 8 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں دیتا ہوں یا نہیں. عموماً دیر سے جائیں گے, 1.25 گھنٹہ ہے یا نہیں, اور ابھی وقت پورا ہوا نہیں, اور 1.25 گھنٹہ پہلے سے نکل آئیں گے. یہ جو 1/2 گھنٹہ دیر سے گئے اور 1/2 گھنٹہ پہلے نکلے, یہ 1 گھنٹہ جو اس نے ڈیوٹی نہیں بھری اور تنخواہ تو پوری لی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ حرام ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں. حرام خالی سود لینے کا نام نہیں ہے, حرام خالی رشوت کا نام نہیں ہے. اپنے سارے معاملات کسی ماہر اور دیندار اور جو ہے متورع جو ہے ایسا عالم کے سامنے پیش کرو اور ان کے مشورے کے مطابق چلو, تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.